Послання до римлян. Розділ 13. Кожна людина нехай кориться владі вищій. Нема бо влади, що не була б від Бога. І ті існуючі влади установлені Богом. Тому-то, хто противиться владі, противиться Божому велінню, а ті, що противляться, самі на себе суд стягають. Начальники бо страшні не для тих, що чинять добро, а тим, що зло чинять. Хочеш не боятися влади? Чини добро, і будеш мати похвалу від неї. Вона бо слуга Божий тобі на добро. А якщо ти чиниш зло, то бійся, бо не дарма меч носить. Вона – Божий слуга, що відомщає і карає того, хто чинить зло. Тому треба коритися не тільки ради кари, але й ради сумління. Через це бо платите і податки, бо то службовці Божі, що лише того і пильнують. Тож дайте кожному належне. Кому податок – податок. Кому мито – мито. Кому острах – острах. Кому честь – честь. Не майте жодних боргів ні у кого, крім боргу взаємної любові. Бо той, хто любить другого, виконав закон. Бо заповіді – не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай і всякі інші заповіді – містяться у цьому слові. Люби твого ближнього, як себе самого. Любов ближньому зла не чинить. Любов, отже, це виконання закону. Тим більше, що ви знаєте час, що вже пора вам прокинутись із сну. Тепер бо ближче до нас спасіння, ніж тоді, як ми увірували. Ніч проминула, день наблизився. Відкиньмо, отже, вчинки темряви і одягнімось у зброю світла. Як у день, поводьмося чесно. Не в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не у сварні та заздрощах. Але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло задля похотей.